Mówiłeś, jesteś pojebany, jesteś kurwa pojebany. Nic z ciebie nie będzie, nic z ciebie nie wyrośnie. Spójrz się teraz, to jest skąd do ciebie przemawiam. I powiedz mi co, powiedz co takiego sprawia, że nie mam po tobie żadnych dobrych wspomnień. Nie pamiętam, żebyś kiedyś powiedział coś innego do mnie niż ty, tempaku, pierdolony skurwysynu. Ty idioto, pierdolony debilu. Całe lata cierpień, koszmar rodzinny. Ciche umieranie bez pomocy ze strony innych. Woda pusta, zimno wokoło. Powiedziałem, że stawię temu czoło. Zajrzałem diabłu w oczy, nie raz i nie sto. Poznałem co to dobro i co to jest zło. Postanowiłem wymazać cię ze snu, wykasować z pamięci, gdybym tylko mógł. Flaszki i twoje oczy przekrwione, w alkoholu zatopione. Nic z nich nie widziałem oprócz pustki, nienawiści, hektolitrów wódki. Całe życie starałem się być twardy, nie przegrać tak jak ty swego życia w karty. Z uzależnieniem, nie przegrać z własnym cieniem. Starałem się być inny od ciebie, lecz jedno muszę przyznać, pokazałeś mi jak żyć. Czego mam unikać, by człowiekiem być? Powiedziałeś mi też kiedyś, gdy miałem parę lat, Bóg ci dał pięści, skorzystaj z nich i walcz. Więc walcz, od wtedy kopię życie z plana w ryj. Szanuję mych przyjaciół, na wrogu trzymam kij bejsbolowy. Zawsze chętny do rozmowy, widzisz? Jestem gotowy. Jaki ojciec, taki syn. Gówno, prawda, jaki ojciec, taki syn. Jaki ojciec, taki syn. Gówno, prawda, jaki ojciec, nie zawsze taki syn. Jaki ojciec, taki syn. Gówno, prawda, jaki ojciec, taki syn. Jaki ojciec, taki syn. Gówno, prawda, jaki ojciec, nie zawsze taki syn. Od kiedy odszedłeś, już o matkę się nie boję. Nie martwię się o siostrę, obdarzyłeś nas spokojem. Skończyły się koszmary, nastał normalny sen. Noża spod poduszki wreszcie pozbyłem się. Nie potrafię, bo tak wymazać tego co było. Zbyt dużą szamę to na duszy zostawiło mej. Twojej winy nie jest w stanie chyba nic wykasować. Wymazać z pamięci rodziny mej. Mam nadzieję, że tam gdzie teraz jesteś, dobrze ci jest, znalazłeś spokój wreszcie. Wierzę ojcze także, że słyszysz mój rym. Nie zawsze prawdą jest jak taki ojciec, taki syn. Welcome to my little party in your honor. Leroy.